αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα και απλά. Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Καταλαβαινόμαστε τώρα, καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Γεια και χαρά σας. Καλώς το, να συντερένιος. Καλώς ήρθα, ευχαριστώ. Καλώς, πώς πας, εντάξει, από υγεία. Όλα καλά. Περπατάω. Το χεράκι τι έπαθε. Βαβά, έκανε καντομάκι. Μάκια να το κάνουμε να περάσει, ναι. Το χεράκι. Το σφάξαμε. Το έχει σε προθήκη, βλέπω. Το σε προθήκη. Το λέω και είναι ωραία αυτή η προθήκη. Το έχω σε μια προθήκη για άλλη, τη μεταφέρω μεταξύ μου και προσκυνούμε. Είναι το χέρι, το. Η χείρα. Η χείρα, μπράβο. Ναι. Αν ήσουν Άγιος, θα έχεις βγάλει λεφτά τώρα. Θα έκανε περιφορά αυτό το χέρι από εδώ και από εκεί, θα προσκυνούσαν. Να το παγκάρι δίπλα. Να από εδώ, να από εκεί. Αν βλάκια δεν έγινε Άγιος. Αν ήμουν με ήττα, επίσης θα είχα βγάλει χείρα. Ναι, ναι, να okay, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να ζεστάρουν το κοινό. Κοίταξε, να δεις όλα τα αστεία μπορούν να χωρέσουν αυτή την ώρα. Ναι, ναι. Όχι και τις άλλες ώρες χωράνε, αλλά. Τώρα αλλά και αυτοί. Κάπως μας έρχονται. Ξεκινήσαμε με το εμβατήριο βεβαίως και με Γιάννη Ρίτσο, γιατί σαν σήμερα το 1990 έφυγε από τη ζωή. Εδώ είναι το καπνισμένο τσουκάλι, Χριστός Λεοντής μουσική, Νίκος Ξυλούρης βεβαίως. Στη φωνή. Το γνωστό και ένα αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Δεν ξέρω πόσο ισχύει. Όχι, δεν το ισχύει. Το ότι μάθαμε να κουβεντιάζουμε και ήσυχα κιόλας και ήσυχα. Οραματικό και απλά. Ήταν αυτό. Ήταν οραματικό, ναι. Ή σε άλλη εποχή. Ναι. Ή όταν έλεγε στον αδερφέ μου, εννοούσε ανθρώπους που μπορείς να μιλήσεις και να κουβεντιάσεις. Γιατί τώρα δεν γίνεται. Σωστό. Σε άλλους δεν κάνω το εμβόλιο. Κάνω το εμβόλιο. Τι να πεις εκεί με τον αδερφό σου. Εκεί γίνεται. Ίσως δεν είναι αδερφό σου αυτό. Σίγουρα δεν ή είναι. Ή αδερφό είναι αυτό που μπορείς να συζητήσεις. Αλλά ας πάμε σε κάτι που όλους μας ενώνει. Μπα. Όχι, δεν είναι αυτό. Όχι αυτό. Α, όχι. Στο Pride. Pride. Τι σημαίνει Pride? Περηφάνεια. Μπράβο. Ακούμε έναν που παρελάβει υπερηφάνος. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, τον οποίο εγώ παρακολουθώ και θεσμικά εκ της αρμοδιότητάς μου, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά είμαι περήφανος για το πώς πηγαίνουμε. Μπράβο! Η Ελλάδα και το μήνα Οκτώβριο είναι μία από τις χαμηλότερες, τρίτη αν θυμάμαι καλή, από το τέλος, σε πληθωρισμό χώρα της Ευρώπης. Μπράβο! Σε αύξηση στα πετρελοειδή και στα λιπαντικά είμαστε δεύτερη χαμηλότερη σε όλη την Ευρώπη. Μπράβο! Ο πληθωρισμός μας, αν εξαιρέσει την ενέργεια στα υπόλοιπα προϊόντα, είναι αρνητικός ο πληθωρισμός, δεν είναι θετικός. Μπράβο! Δηλαδή, αν η αυξήση του τιμών είναι μόνο η προερχόμενη από την ενέργεια, από τίποτα άλλο, εισαγόμενο 100%, η αγορά λειτουργεί ευρύθμως. Μπράβο! Ελλείψεις δεν έχουμε στην ελληνική αγορά όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με συγχωρείτε, είμαι περήφανος. Είναι περήφανος. Το Άδωνις Pride Parade. Μπράβο. Στα λιπαντικά γιατί είμαστε χαμηλά, αυτό με στεναχώρησε. Δεύτερη χώρα. Στα λιπαντικά δεν παίρνει. Από κάτω, από τον πάτο δεύτερη. Από τον πάτο λέω κι εγώ στα λιπαντικά. Ναι, από τον πάτο. Ασάλιωτο. Ναι, ναι, οκ. Λοιπόν. Εδώ ο Άδωνις ανέφερε και στοιχεία. Στα λιπαντικά, στον πληθωρισμό. Είναι περήφανος για τον πληθωρισμό μας. Πάντα μιλάει ο Άδωνις με στοιχεία. Ναι, και νιώθει περήφανος. Άσχετο με είναι αληθινά τα στοιχεία. Δεν μιλάει με στοιχεία. Έλεγε χτες 300 νεκρούς είχαμε. Το έλεγε. Σίγα. Πέταγε, σίγα. Ποιος δίνει σημασία. Έτσι κι αλλιώς δεν τον διαψεύδει κανείς εκεί που πάει. Ναι. Δεν είναι Ολλανδοί. Δεν έχουν πάει και στη Σάμο όλοι αυτοί για να διαψεύσουν. Στη Σάμο τι έχει αλάθει το, τι γίνεται, ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται στη Σάμο. Υπάρχει ένα τραγούδι μας ήρθε συνειρμικά, επειδή λέει ότι είναι περήφανος ο Άδωνις. Ναι. Είναι το ένας αητός περήφανος, το ξέρεις. Δεν δημοτικό. Είναι ο άλλος που καθόταν στον ίδιο κελιαζόταν. Όχι, όχι, είναι άλλος αητός. Είναι ο περήφανος. Ναι. Και ο άλλος που καθόταν, ο ρεμπέλος. Του Pride. Και κελιαζόταν. Ο άλλος ήταν του Pride. Ο περήφανος ήταν του Pride. Ναι. Το αλλάξαμε λίγο, τον αητό, τον περήφανο, όχι τον άλλο που κελιαζόταν, για να έρθει πιο κοντά σε αυτό που μας είπε λίγο πριν ότι είναι περήφανος. Δεξιός όρθις, ένας όρθις, περήφανος. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά είμαι περήφανος όπως πηγαίνουμε. Ένας δεξιός όρθις, περήφανος. Ένας όρθις. ψηφίσεις. Με συγχωρείτε, είμαι περήφανος. Σύντομο. Ναι. Πάνω που είχαμε φτιαχτεί και χορεύαμε εδώ με τον Κύρκο. Είχαμε βγάλει το μαντίλι. Ναι. Είχαμε σηκώσει σούστα το πόδι. Ναι, και τελικά αυτό τίποτα, είναι ένα περήφανο και λεβέντη. Και περήφανος. Το άλλο. Άδωνη. Ναι, αυτό έτσι τροποποιείται γιατί είναι ο μόνος Έλληνας που νιώθει περήφανος με όλα αυτά που γίνονται. Τα συναισθήματά του και 10 Έλληνες να τα συμμεριζόντουσαν θα ήταν ευτυχισμένοι οι Έλληνες. Αλλά δεν τίποτα, υπάρχει άλλο. Μόνο ένα είναι περήφανο και ικανοποιημένο. Η χαρά του. Περήφανο, είναι περήφανος, λέει, για τον πληθωρισμό. Πας στο σούπερ μάρκετ το πρωί, πας το βράδυ, είναι άλλες τιμές. Και δεν σε κάνει αυτό περήφανο. Εσένα. Τρομοκρατημένο σε κάνει. Ανήσυχο, με αγωνία. Κάποιος γίνεται περήφανος. Εντάξει, κάποιος χρειάζεται να είναι περήφανος. Ναι. Πάντα υπάρχει ένας περήφανος του χωριού που λέμε. Και είναι και περήφανοι πάρα πολύ με την απάντηση του Πρωθυπουργού στην Ολλανδέζα ή Ολλανδή. You go to Samo. You foul. Ναι. Αυτό αυτή ήταν η φάση. Με το καπέλο και το κόκκινο που πήγε. Τι έγινε ο Κυριάκος, την καλή την προφορά την έχει στα επίσημα, στα κομιλφόταν, όλα καλά. Αλλά όταν σφίγγουν οι κόλλοι, χάνει την προφορά τη. Τι είναι αυτό, δεν κατα... Μην μου πεις ότι είναι βιτρίνα όλο αυτό. Και από πίσω υπάρχει ένα αγρίκο. Αυτό, μπρουτάλ. Που μα ανάβει μπρουτάλ. Πρωθυπουργό. Είδε πώ το έβγαλε το άγριο. Αυτό. Γιατί τόσο καιρό μα είχε στην ξενέρα. Δύο μονάδες δημοσκοπικά μόνο από αυτό το μπρουτάλ. Αν έβγαζε και το και στήθος. Και να μην είχε τσιμπήσει, το κάνουν τα κανάλια να τσιμπήσει. Ωραία. Από την αντιμετώπιση μετά. Φαντάζεσαι αν έβγαζε και το έσκιζε το ρούχο εκείνη την ώρα. Αν βάραγε και τέταρτη δόση εμβόλιο εκείνη την ώρα με βυζί έξω. Πέντε μονάδες διαφορά. Ναι, εύκολα. Γιατί να μάθουν οι Ολλανδοί πώς απαντάμε εμείς. Θα κυρία τώρα. Να μας που πει και ότι δεν κάνουμε... ξέρω κι εγώ αν έχει πλύνει το καπέλο. Που δεν έχει πάει στη Σάμμο. Οι άπλητοι όλοι βρωμιαρέοι δημοσιογράφοι αυτοί οι ξένοι. Που ήρθαν εδώ να μας αλλοιώσουν τη δημοσιογραφία μας. Ωραία. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο γι' αυτό. Θα βρούμε. Ωραία. Λοιπόν, έγινε το γεγονός και χθες ήταν η ώρα να το αναλύσουν στα παράθυρα. Καλά. Θα πάμε στο Μέγκα Δελτίο Ειδήσεων. Η Ράνια Τζίμα παρουσιάστηκε και ο Γιάννης Πρετεντέρης, ο οποίος προφανώς του άρεσε πολύ. Η απάντηση του Κυριάκου. Η απάντηση του Κυριάκου στην αρχή ξεκινάει και λέει ότι καταλαβαίνω προς τη δημοσιογράφη, όταν ήταν ήρεμος ακόμα. Καταλαβαίνω ότι στην Ολλανδία έχετε μάθει να κάνετε απευθείας ερωτήσεις προς τους πολιτικούς. Κάτι που το σέβομαι. Που είναι στην κουλτούρα σας, ναι. Αλλά εδώ δεν έχει τέτοια. Δεν είπε το αλλά εδώ. Αυτό είναι κομβικό. Όσοι το είδανε, ειδικά δημοσιογράφοι, το συζητάνε από χθες συνέχεια. Ναι. Θα ακούσουμε τώρα τι έγινε στο δελτίο του Μέγκα χθες. Σχεδόν ψύχρεμα απάντησε. Καλά, αλλά... η ανάγνωση βέβαια από τα διεθνή δίκτυα ήταν ότι ήταν μια οργισμένη αντίδραση, ότι ανέβηκαν οι τόνοι, μια θερμή απάντηση. Δεν ξέρω τα διεθνή δίκτυα βλέπουν τηλεόραση. Εμείς βλέπουμε τηλεόραση. Εγώ δεν είδα κανένα οργή. Το βλέπω το Μητσοτάκη μπροστά μου. Πού είναι η οργή? Είναι θέμα ανάγνωσης. Τώρα εγώ λέω ότι ανάγνωση, εικόνα είναι. Κοίταξε ένα μέσα. Εικόνα είναι. Ναι, οργή δεν κατάλαβα. Ούτε κάτι αγενές είπε, ούτε κάτι υπερβολικό είπε. Μίλησε, αντέδρασε, όπως άρεσε κάθε πρωθυπουργό να αντιδράσει. Έτσι αντιδρούν οι πρωθυπουργοί όταν δέχονται τέτοιου τύπου ερωτήσεις και το έκανε πάρα πολύ καλά. Τώρα, αν δεν αρέσει σε κάποιο μέσο ενημέρωση στο εξωτερικό ή στην κυρία Τάδε, εγώ δεν το ξέρω αυτό το πράγμα και δεν με αφορά, εν πάση περιπτώσει, για να το πω έτσι. Πρέπει να πω την αλήθεια που μου έκανε λίγο εντύπωση πριν φύγουμε από αυτό, για να πάμε και στην ουσία με τα pushback, είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε, επέλεξε να ξεκινήσει λέγοντας ότι στη χώρα σας συνηθίζεται το direct. Δηλαδή, εδώ πώς το κάνουμε. Δεν κατάλαβα τι. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης, στη χώρα σας ξέρω ότι το συνηθίζετε αυτό το direct. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς εννοούσε. Ενώ εδώ πώς. Δεν το ξέρω, δεν του ναι. Δεν κατάλαβα. Δεν το άκουσα κιόλας αυτό που είπε, για να είμαι ειλικρινής. Εντύπωση θα μας έκανε αν ήξερε το direct ο Πρετεντέρης και δεν ήξερε το κολομεγλυφάτο. Λοιπόν, εδώ λίγο πριν λέει. Το direct δεν το έχει δει και έτσι ξεκινάει. Πού να το δει. Όχι, στον Κυριάκο που το είπε. Α, στον Κυριάκο ναι. Δεν το είπε. Καλά, εδώ δεν τον είδε και οργισμένο. Που είναι πρώτη φορά που βλέπουμε το. Ανεξαρτήτως αν έχει δίκιο ο Μητσοτάκης ή όχι, είναι πρώτη φορά που το βλέπουμε οργισμένο. Όλοι αυτό. Το λένε όλοι. Οι δικοί του, οι εχθροί, οι αντίπαλοι λένε ότι ήταν οργισμένο. Ξέφυγε. Καλά, ήταν και εκείνο το καλοκαίρι που εντάξει δεν το είδαμε πολύ. Ποιο? Που του χάλασε όλες τις διακοπές, αυτές τις κολοφορτιές. Τα δεν τα είδαμε εμείς. Όχι, δεν τα είδαμε. Αλλά όμως, λέει, έτσι αντιδρούν οι πρωθυπουργοί σε τέτοιες ερωτήσεις. Όπως ξέρουμε. Αν εξαιρέσουμε τον Τραμπ, έχετε δει άλλο πολιτικό ηγέτη του πλανήτη των σύγχρονων χωρών, των δυτικών ανεπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών, να αντιδρά έτσι? Έχουμε δει πολλές ερωτήσεις τέτοιες. Όχι, στο εξωτερικό γίνονται άπειρες τέτοιες ερωτήσεις. Α, ναι. Με χαρακτηρισμούς. Γιατί εδώ η κυρία αυτή είχε χαρακτηρισμό μέσα. Είπε ότι γιατί λέτε ψέματα. Λέτε ψέματα. Άρα γιατί είσαι ψεύτης εσύ που είσαι απέναντι μου. Και ο Μακρόν και η Μέρκελ και άλλοι έχουν δεχτεί τέτοιου τύπου ερωτήσεις. Δεν απαντάει κανείς μέσα σε αυτό το κτίριο, μη μου λέτε εμένα έτσι, αν έχετε πάει στη Σάμο ή στη Λομβαρδία ή δεν ξέρω εγώ πού, στο Βούπερταλ. Ναι, τώρα αλλού... χαλάσε, τώρα χτίζουμε μια βιτρίνα τόσο καιρό μεταγκόμενος και όλα αυτά και τώρα ήρθε ξαφνικά η κυρία, που δεν ξέρω κι εγώ τι κόμμα ψηφίζει στην Ελλάδα. Φοράγε κόκκινο εδώ. Καπέλο, να θυμίσω. Σκέφτομαι πολλά. Κόκκινη μάσκα. Εντάξει, δεν θέλω. Και ήρθε τώρα να μας κάνει ξεφτύλα μέσα στο προεδρικό το μέγαρο του Μέγαρου Μαξίμου, μάλλον. Ναι. Εντάξει, κάπου δε, ένα σέβας. Κάπου όπα. Ένα σέβας, κάπου όπα. Δεν, τώρα, είχε, δεν ήταν σεβαστικά. Καθόλου. Και αυτό με ενόχλησε περισσότερο. Για την ουσία μίλησε κανείς ή όχι. Μας έκανε όχι, ερώτηση. Όχι, όχι, όχι, για τις επαναπροωθήσεις που είναι όχι, όντως όχι, θέμα. Όχι, τίποτα. Τίποτα. Α, ωραία. Αυτό πάει, δεν έχει εξαπεραστεί. Σαν να μην έγινε. Ότι έκανε επίθεση δρυμία μέσα στο Μαξίμου ωραία. Κατά του Πρωθυπουργού. Το σόκλι λοιπόν της χώρας είναι που μία στρίμωξε το Μητσοτάκη όπως το στρίμωξε. Όπως τον στρίμωξε. Με τον τρόπο τώρα θα τρόπο μπορούσε αυτό. Να τον κάνει και με καλύτερο όχι, τρόπο. Άλλο αυτό. Όχι το τι είπε και αν έχει όχι, δίκιο και όχι, να εξετάσουμε το θέμα. Αυτό, δεν το και να ανοίξει μια κουβέντα για τις επαναπροωθήσεις. Γιατί αυτή η κυρία ανέλεγε, αν δεν είχε τους χαρακτηρισμούς, γιατί οι χαρακτηρισμοί πάντα οδηγούν τον απέναντι σε άμυνα. Όταν λες τον Πρωθυπουργό, στον βουλευτή, σε σένα, να σου πω εγώ είσαι ψεύτης, αλλάζει το περιβάλλον και γίνεται δεν είμαι ψεύτης. Μπαίνει σε άλλο. Σε άλλη βάση, αν έλεγε η κυρία, η ΥΠΑΤΗ αρμοστία του ΟΗΕ, η Διεθνής Αμνηστία, η Επίτροπος για την Μετανάστευση έχουν αφήσει υπονοούμενα και το BBC, New York Times, το Spiegel και μια σειρά αναφέρουν για τα pushbacks. Έχετε τοποθετηθεί γι' αυτό? Ποτέ. Ναι, αν το έλεγε με έναν τρόπο. Αν το έλεγε έτσι ή κάπως έτσι. Δεν θα έχει να βάλει και τη μπροστά. Θα αναγκαζόταν να απαντήσει επί του θέματος και όχι... Να πιαστεί από το ύφος της και να κάνει αυτή την ωραία τρίπλα ο Μητσοτάκης για να ξεφύγει από όλο αυτό και να το παίξει και οργισμένο στους δεξιούς και ακροδεξιούς. Ναι, χαζομάρες, ναι. Τσιμπάει στο δεξιό του πόπολο. Εκεί τον ενδιαφέρει. Το 40% να διατηρηθεί και να είναι πρωθυπουργός. Δεν τον νοιάζει το υπόλοιπο. Έτσι γίνεται το παιχνίδι. Κασίλα του, τι λες εσύ, εγώ ή τι λέει το 60% του κόσμου. Ή αν γίνονται ή δεν γίνονται pushbacks. Δεν του νοιάζει αυτό. Επισήμως θα διαψεύδουν, αλλά ανεπισήμως λένε εμείς τους διώχνουμε. Γιατί τσιμπάνε από αυτό το κοινό. Α, ναι. Αυτά γίνανε στο Μέγκα. Στο Sky τώρα είναι η Σία Κοσιόνη παρουσιάστρια και ο Βασίλης Χιώτης, διευθυντής του Sky 100,3, έχει πάει να αναλύσει τι ακριβώς συνέβη με τον Κυριάκο. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο Βασίλης Χιώτης, διευθυντής του Sky 100,3. Η αλήθεια είναι ότι σπάνια βλέπουμε τέτοια ένταση σε μια συνέντευξη τύπου. Να πω ότι είναι εντελώς διαφορετικό να κάνεις μια σκληρή ερώτηση. Και είναι εντελώς διαφορετικό να καταγγέλλεται μια χώρα που, εν πάση περιπτώσει, έχει τραβήξει πολλά και πολύ μόνη της στο συγκεκριμένο θέμα, ειδικά. Βέβαια, και γι' αυτό εγώ βρίσκω απολύτως δικαιολογισμένη αυτή την οργισμένη απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός και θέλω να σου πω και λίγα τι είπε. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το στο Σύνταγμα πρέπει να την έχουν κρεμάσει. Αυτή. Με αυτά και με αυτά. Να την λιθοβολούν όλοι οι Έλληνες δημοσιογράφοι που κάνουν σκληρές ερωτήσεις που κυσία. Αυτή... Ότι είναι ένα θέμα όταν κάνει σκληρές ερωτήσεις. Τα πούμε για τις σκληρές. Αυτή την δημοσιογράφη να την τίνεις πυροσβέστη και πας και της δίνεις την άβρα ολόκληρη. Τίποτα, πάνω, πάρτα. Την τίνεις μετά αναρχικιά και πας και την πλακώνεις στο ξύλο στα εξάρια. Την τίνεις σκηνοθέτη και την δένεις μέσα στο σπίτι. Στο σπίτι, ναι. Τώρα, στα δύο που είπε η Ακοσιόνη. Ο Χιώτης είπε αυτό το λίγα της είπε, το είχαν βάλει και σούπερ από κάτω. Και λίγα της είπε. Και πριν το πει ο Χιώτης, το σούπερ, το είχαν βάλει πριν το πει ο Χιώτης. Τι θες να πεις, Βίρνα? Τι θέλω να πω, ότι ήταν συμφωνημένο, ότι θα πει και λίγα της είπε. Το είδα και λέω. Ότι η γραμμή ήταν και λίγα της είπε, θα πούμε Χιώτη. Το σούπερ ακολουθεί αυτό που λέει κάποιος. Και συνήθως στα λόγια δημοσιογράφων αναλυτών του καναλιού του σταθμού δεν βάζουμε σούπεράκι από κάτω, το βάζουμε στους πολιτικούς και τα λοιπά για να είναι πιασάρικο. Με το που βγαίνει, λέει, γεια σας, ο Βασίλη Χιώτη, λέει και λίγα της είπε. Λέω, τι είναι αυτό, θέση του σταθμού, γιατί δεν το απέδιδαν σε κάποιον. Και μετά από λίγο το είπε και ο Χιώτης. Λεπτομέρεια. Λέει, καλά, ωστόσο δεν είναι και δόκιμο και να το βάλει σαν σούπερ δημοσιογραφικά από κάτω. Ήθελα δεν το βάζει. Να το φορτωθεί το κανάλι, οκ. Okay. Γιατί βλέπει ο Μητσοτάκης και να, όλα αυτά είναι ξέρεις. Κάπου να ηρεμήσει ο άνθρωπος, να έχει ένα αποκούμπι. Είπε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι σκληρές ερωτήσεις κάνεις, είπε η Ακουσιόνη, αυτό που λες εσύ. Ναι. Για θυμίσου πόσες σκληρές ερωτήσεις έχει κάνει η Ακουσιόνη. Στον Κυριάκο συγκεκριμένα. Γενικώς. Μπορεί σε κάποιο οικογενειακό τραπέζι, δεν ξέρω. Δηλαδή. Συγγνώμη, τη μαδέρα, γιατί την έχετε τη σώσει έτσι. Αν μου επιτρέπετε, θείε. Και έχει νερώσει. Θείος δεν είναι. Θείος. Θείος, ναι. Θείε. Θείε, να σας ρωτήσω. Θείε μου, περνάτε το λαρδί. Ποιο λαρδί? Στο Μητσοτακέικο είμαστε. Α, ακούτε το λαρδί, δηλαδή. Πόσο βλάχος γύφτο. Σε ένα τραπέζι κάπως. Παίζει και αυτά τα χάπια, τα παυσίπορα και σε έχουν κάνει κάπως. Μου έρχονται διάφορα. Σου έρχονται διάφορα. Ένα είναι αυτό ότι μπορεί να κάνει και σκληρές ερωτήσεις που είναι πολύ ωραίο αυτό. Και ξέρουμε όλοι ότι δηλαδή το έχει σαν οψιόν η ΣΥΑ. Υπάρχουν και σκληρές ορτίες. Απλά δεν το διαλέγει. Ναι, εντάξει. Αλλά υπάρχει. Και εσύ δεν έχεις πολλές οψιόν, μπορείς να πας αυτό το σουκού διακοπές. Δεν θα πας όμως. Στη Σάμο. Ναι. Αλλά δεν πάμε, για να μπορείς να ρωτήσεις με πιάσει το στόμα το Κυριάκος. Το δεύτερο που είπε η ΣΥΑ Κοσιόνη και το κάναν όλοι όσοι θέλουν να στηρίξουν Κυριάκο Μητσοτάκη αυτό το διήμερο είναι ότι εδώ καταγγέλλεται μια χώρα. Ναι. Δεν καταγγέλλεται η χώρα. Καταγγέλλεται η πολιτική. Του κόμματο που κυβερνά και τη κυβέρνηση. Δεν καταγγέλλεται η χώρα. Η συγκεκριμένη δημοσιογράφος που εγώ δεν την υποστηρίζω γιατί δεν μ' άρεσε και το στυλ της και δεν μ' αρέσουν όλα αυτά γενικώς. Οι Ολλανδοί εννοείς. Ναι, οι Ολλανδοί. Έχει γράψει πολλές φορές υπέρ της χώρας και στα πρώτα χρόνια του μνημονίου. Ότι τι είναι αυτά που κάνουν οι Ολλανδοί κυρίως, τότε που ήταν πολύ σκληρός ο Ντάιτσεμπλουμ, Ολλανδός και τέτοια. Αλλά έχουν γράψει πολλές φορές για την πολιτική του, στο μεταναστευτικό της χώρας. Όποιος λέει κάτι για την εκάστοτε κυβέρνηση δεν είναι να καταφέρεται κατά της χώρας πάντα. Ναι, δεν είναι ατομική ευθύνη και γιατί με αυτό και στερό δημοσιογράφου, δεν έχουμε όλοι. Με αυτό το σκεπτικό δεν πρέπει ποτέ να πούμε κάτι για τον Μητσοτάκη σήμερα, για τον Τζίπρα αύριο, γιατί στρέφεται κατά της χώρας. Εγώ είμαι χώρα. Είμαι και εγώ χώρα, δεν είμαι. Είμαι πολίτης αυτής της χώρας. Ωστόσο είναι αυτό το σκεπτικό. Μπορώ να λέω ότι δεν με εκφράζει και να καταγγέλλω όταν γίνεται κάτι πολύ στραβό και κακό. Ειδικά ναι. Με μετανάστες. Είναι ένα αιτούμενο όμως, φαντάζομαι και τη ΣΥΑ στην ώρα που το λέει, να μην λέμε τίποτα κακό για το Μητσοτάκη. Είναι στη γραμμή που θέλει να περάσουν όταν γράφει και λίγα το μετατόπισαν είπε. Συνειδητά. Πολύ. Από αυτά που κάνει η κυβέρνηση το πήγαν σε αυτά που κάνει η χώρα. Και επειδή παίζονται πολλά με όλα αυτά, εντάξει, ποιο είναι πιασάρικο το θέμα. Πάμε στα υπόλοιπα, στην πανδημία. Είναι στις Σέρες πάνω, είναι μια οικογένεια που δεν έχει στείλει τα παιδιά της σχολείο. Τέσσερα παιδιά, γιατί έχει έξι. Τα τέσσερα πάνε σχολείο. Δύο χρόνια τώρα δεν τα στέλνει σχολείο. Τα άλλα γιατί πάνε. Γιατί δεν πάνε, τα άλλα είναι μικρά. Α. Τα τέσσερα είναι να πάνε σχολείο, αλλά δεν πάνε. Δεν τα στέλνει τα βάρη. Πέρυσι μείνανε και φέτος θα ξαναμείνουν γιατί δεν πάνε σχολείο. Τα μαθαίνουν σπίτι. Όχι. Τα ξέρει η οικογένεια καλά και τους τα λέει. Δεν ξέρει η οικογένεια. Θα ακούσει τι ξέρει η οικογένεια, ακούμε τον μπαμπά. Γιατί δεν τα στέλνετε τα παιδιά στο σχολείο. Εμείς τα στέλνουμε τα παιδιά, οι καθηγητές δεν τα δέχονται, γιατί επιβάλλουν στα παιδιά βασανισμό, επιβάλλουν δηλαδή χρήση μάσκας και self-test, δηλαδή επιβάλλουν ιατρικές πράξεις χωρίς τη συγκατάθεση δικιά μας και των παιδιών. Καταπατώνται τα ανθρώπινα θεμελιώδη δικαιώματα που έχουμε, έτσι, όπως είναι κατοχυρωμένα από το Σύνταγμα, από το Ενωσιακό Δίκαιο, μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως σας ακούμε. Ναι, έτσι. Κάνετε τα rapid test ή όχι? Εσείς ως ενήλικες λέω. Όχι κύριε Βαγγελάτο, όχι. Για να κυκλοφορήσετε δηλαδή σε κανένα μαγαζί να πάτε να ψωνίσετε κάτι, πώς το κάνετε αυτό? Όχι κύριε Βαγγελάτο, έχω μηνύσει και καταστήματα. Α. Για αυτόν τον λόγο. Έχω μηνύσει και καταστήματα. Λέτε λοιπόν ότι εγώ δεν κάνω τεστ, δεν κάνω τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν θέλω κύριε Βαγγελάτο. Γιατί? Είναι ιατρική πράξη την οποία δεν συνεννούμε. Συμφωνώ. Τι θα πει γιατί? Γιατί είναι κατοχυρωμένο, είναι συνταγματικό μου δικαίωμα. Και σας λέω και το εξής, ότι κι άλλοι κάποτε και νόμοι ήταν νόμιμοι, αλλά όταν άλλαξε το καθεστώς πήγανε στο δικαστήριο οι άνθρωποι. Όπως κινδυνεύετε κι εσείς δυστυχώς κύριε Βαγγελάτο, με αγάπη σας το λέω. Και εσείς κινδυνεύετε να μηνυθείτε και κάποια στιγμή να δικαστείτε. Για ποιο αδίκημα ο Ευαγγελάτος? Ήταν νόμιμη η νόμη, έμαθα. Ναι. Και κάπου εκεί, ήταν σαν του Δεσιακού, τον αντιπρόεδρο. Αυτό είναι το λιγότερο. Ναι. Καλά πάει γενικώς, θα πάει αυτό με την πανδημία. Τα παιδιά δεν τα σκέφτεται. Αυτοί τελούν αδίκημα. Και έχουν παιδιά αυτοί, το 4, 6 ποσά. Έξι σύνολο. Ναι. Αυτοί τελούν αδίκημα. Ναι. Είναι υποχρεωτική η παιδεία. Η μάσκα είναι ιατρική πράξη. Τι είναι η μάσκα? Όλοι το ξέρουμε. Αφού έχουμε δει τους γιατρούς και τη φοράνε. Άρα είναι στο νοσοκομείο. Δεν τη βλέπεις τη μάσκα. Τώρα τη βλέπουμε και αλλού. Η γυναίκα βγήκε σε άλλο κανάλι. Δεν συνεννώ να φορέσουν τα παιδιά μου μάσκα, ούτε να κάνουν self-test. Δεν συνεννώ στις ιατρικές πράξεις πάνω στα παιδιά μου. Και πέρσι δεν τα στείλαμε τα παιδιά και γι' αυτό το λόγο έχουν μηνυθεί και οι καθηγητές. Από εκεί και πέρα είναι προετοιμασμένοι για τις συνέπειες από εδώ και πέρα. Δηλαδή, αν ξαναμείνουν τα παιδιά, να είναι έτοιμοι να πληρώσουν και από πάνω. Αντιστεκόμαστε με κάθε τρόπο. Εγώ αυτό θεωρώ σωστό. Έτσι προστατεύω τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών μου και αυτό πράττω. Ορίστε. Βλέπουν μέσα Σύνταγμα, θεμελιώδη δικαιώματα. Η υγεία των παιδιών, η μάθηση, η εκπαίδευση των παιδιών δεν είναι δικαίωμα. Κοίτα, κάποιοι πρέπει να ψηφίζουν και τράγκα. Πετράκο. Κάποιοι. Ναι. Δεν καταλαβαίνω. Ένα κοινό υπάρχει. Ναι. Και για όλους. Προφανώς. Βελόπουλος. Βελόπουλος. Κάποιοι. Η εκκλησία. Πρέπει κάποιος να πηγαίνει στην εκκλησία. Τώρα θα βγουν τα στούρνια, ας πούμε, αυτό δεν τον νοιάζει το παιδί. Ναι. Δεν πειράζει. Στούρνος είναι και γονέας. Στούρνος είναι και γονιός. Σωστό. Τι να την νοιάζει. Καταλαβαίνει την αξία της μόρφωσης. Ότι οχυρώνεις το παιδί και το βγάζεις έξω στη ζούγκλα, οχυρωμένο, είναι πιο καλά να είναι οχυρωμένο, να μην είναι μια μειοψηφία και να μην είναι φοβικό. Τα μην φοβάται. Συνταγή αποτυχίας είναι ο φόβος. Σε γιατρούς πάνε, μα ό,τι να πάνε. Αν... Όχι, βέβαια, γιατί να πάνε. Λέω. Και δεν πρέπει να πάνε όλοι αυτοί. Και δεν πρέπει να πάνε και τα παιδιά ποτέ σχολείο. Και οι ίδιοι ποτέ νοσοκομείο. Και πουθενά στο εμβόλιο. Δεν χτυπήσει ένα χέρι, ένα πόδι, να το ραγίσει. Όχι, όχι. Τι θα το κάνει, κάνει μάκια. Ναι. Δεν το πα και κάνει μήνυση στο ιατρική, γιατρό. Είναι ιατρική πράξη. Μήνυση, γιατί έχει θεμελιώδε δικαίωμά τη. Το λέει το Σύνταγμα. Δεν πα στο γιατρό. Γιατί ο γιατρό. Είναι επικίνδυνος. Θα αλλάξει το DNA. Αυτοί είναι ελεύθεροι, έτσι κυκλοφορούν εκεί. Νομίζω τώρα θα επέμβει εισαγγελέας, γιατί κρατάνε τα παιδιά δύο χρόνια χωρίς να πηγαίνουν σχολείο. Και πρέπει να επέμβει, έπρεπε να είχε επέμβει. Στον εισαγγελέα δεν μπορεί να κάνει μήνυση, άμα θέλει ο γονιός. Πώς δεν, ο άλλος δεν είχε κάνει. Και ήθελε 2 εκατομμύρια. Ορίστε, να. Προφανώς. Ότι τι θα να προσέχουν οι εισαγγελείς και οι βαγγελάτοι. Το έχουν ολοκληρωμένο το αφήγημα μέσα τους και πιστεύουν ότι είναι οι μάγκες και όλος ο πλανήτης είναι μοσχάρια. Ωραία. Είναι μια χαρά, ευτυχισμένη. Πολύ καλά πάμε στην πρόοδο. Ένας άλλος εδώ στην Αθήνα, τι ένα έκανες? Νεαρό παιδί, ναι. Υπάρχει μια φάμπρικα, πας στο φαρμακοποιό, ναι. Σου κάνει ψεύτικο rapid, δηλώνει, παίρνεις την πιστοποίηση. Όταν λέμε ψεύτικο, στο βάζει τη μύτη ή δεν στο βάζει? Όχι, ποια μύτη, το βάζει στο μέτωπο. Τίποτα, στο δάκτυλο, δεν το κάνει καν, ξέρω εγώ. Και είναι ένα παιδί, εκεί το βρήκε η κάμερα, έλεγε ότι τα έκανα, αλλά κουράστηκε πια να τα κάνει αυτά και πήγε και κάνει το εμβόλιο. Πήγαινες δηλαδή στο φαρμακοποιό και τι του ζητούσες? Να μου κάνει ότι έχω κάνει το rapid, ξέρω εγώ. Χωρίς να το έχεις κάνει? Χωρίς να το έχω κάνει, ναι. Και μου το έκανε. Το περνούσε στο σύστημα? Ναι, ναι, το περνούσα κανονικά. Εντάξει, μεταξύ μας δεν το ξέραν πολύ. Σε έναν γνωστό που ξέρω, δεν πάω σε όποιον να είναι. Αλλά αποφάσισα τώρα να κάνω το εμβόλιο για να τελειώσει όλο αυτό, γιατί έχουμε κατάντηση μια ιδία. Πόσο πια. Σου λέει την ανοησία, πόσο θα την κάνω? Κάποια στιγμή κατάλαβε ο άνθρωπος ότι όλο αυτό είναι μια βλακεία και μισή, μια μισή και παραπάνω, και σου λέει σταματάμε. Στέλνει εδώ μήνυμα ένας ακροατής και λέει: Ελληνοφρένη, άξιος ο μισθός σας. Κάνετε προπαγάνδα. Κάνετε προπαγάνδα για τους κακούς Έλληνες που διώχνουν τους μετανάστες. Ούτε κουβέντα για τον τρόπο που τους αντιμετωπίζουν οι Τούρκοι. Θα συγκριθεί η Ελλάδα που σέβεται και επικαλείται τους κανόνες διεθνούς δικαίου με την Τουρκία που καταπατά τα πάντα? Σε ικανοποιεί αυτό? Πρώτον. Δεύτερον, προφανώς οι Τούρκοι κάνουν παιχνίδι, η Τουρκία υπό τον Ερντογάν κάνει παιχνίδι με τους μετανάστες, τους εργαλειοποιεί όπως λέμε, αλλά και η Ευρώπη από την άλλη. Για πολλούς λόγους. Να, για να πάρουμε τις φρεγάτες, για να έχουν δικιά τους οφίτσια, να πάρουν δικά τους οφίτσια. Επίσης, τι συγκρίνεις? Συγκρίνεις, έχουμε ίδιο καθεστώς με την Τουρκία? Όχι. Προσδοκούμε να έχουμε ίδιο καθεστώς, ίδια δημοκρατία? Στο μυαλό του εδώ θέλει να πούμε τα κακά για την Τουρκία. Αυτό είναι προφανώς του ακροατή. Έχουμε πει πολλές φορές για το προσφυγικό, επειδή υπάρχει και συνολική εικόνα, ότι προφανώς η Τουρκία κάνει παιχνίδι εσχρό. Η Ελλάδα μένει να αποδειχθεί αν όλα αυτά που γράφονται και λέγονται από διεθνείς έγκυρους φορείς είναι αληθινά. Δεν θέλω να πιστέψω ότι είναι αληθινά, ότι διώχνουμε μετανάστες που έχουν ανάγκη που, γιατί έχουμε συμβάλει και εμείς να είναι μετανάστες όλοι αυτοί με τις αποστολές μας στα Αφγανιστάν και στα υπόλοιπα και αυτά που έρχονται τώρα με την Αφρική και τα άλλα. Επίσης, εμείς εδώ, όταν μιλάμε για μετανάστες, αναδεικνύουμε και το ρόλο της επίσημης Ευρώπης, της πολιτισμένης Ευρώπης, της Αμερικής, που δημιουργούν μετανάστες. Συνολική αντιμετώπιση έχουμε του θέματος. Απλά άκουσες εσύ τώρα που λέγαμε για τα pushbacks και έπιασες και φώτισες μόνο αυτή την πλευρά. Τη συνολική να φωτίζεις, αγαπητέ ακροατή. Καλό είναι, βοηθάει. Πάμε σε διαφημίσεις, Δημήτρη Κύρκο, και εδώ είμαστε σε λίγο. Η πέτρα σταυρωμένη από τον άνεμο, ο άνεμος η σιγαλιά, δεν ακούγεται τίποτα, μόνο το κάρδιο χτύπη της πέτρας. Η πέτρα της καρδιάς που δουλεύανε με το θυμό και με το πόνο, βαριά, σιγά και σταθερά. Μπόλικη πέτρα, μπόλικη καρδιά, να χτίσουμε τις αυριανές μας φαμπρικές, τα λαϊκά μεγάρα, τα κόκκινα στάδια, τα λαϊκά μεγάρα, τα κόκκινα στάδια και το μεγάλο μνημείο των ηρών της Επανάστασης. Να μην ξεχάσουμε και το μνημείο του Ντίκ, ναι, ναι, του σκύλου μας του Ντίκ, της ομάδας του Μούδρου, που τον σκοτώσαν οι χωροφυλάκοι, γιατί αγάπαγε πολύ τους εξόριστους. Αυτός είναι ο Ντίκ. Το τραγούδι από την Κατάτα και τη Μακρόνισο. Γιάννης Ρίτσος, Θάνος Μικρούτσικος. Εδώ είναι η Μαρία Δημητριάδη και ο Σάκης Μπουλάς. Και είχε περιγράψει πολύ ωραία ο Ρίτσος εδώ τις ανθρώπινες 10.000 εισαγωγικά συνθήκες κρατουμένων εξορίστων στη Λίμνο εδώ στο Μούδρο, να κάνουμε μνημείο και για τον Ντίκ, που ήταν ο σκύλος που τον μισούσαν οι χωροφυλάκοι. Ναι, ναι, γιατί έκανε παρέα με τους κρατούμενους. Έτσι τα είχε αποτυπώσει ο Ρίτσος, έτσι τα είχε μελοποιήσει ο Θάνος Μικρούτσικος. Θα δώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις για μια παράσταση το Σάββατο. Τη το δικιά Σάββατο. Μου. Όχι. Όχι, δεν θα δώσουμε τη δικιά μου για να μην γίνει μπέρδεμα αυτή τη φορά. Όχι, θα πεις μετά για τη δικιά σου. Ναι. Είναι θεατρική παράσταση. Όσοι πάρετε τώρα, καλά να πούμε ποια είναι η παράσταση. Το Ηλποστίνο, ο ταχυδρόμος του Νερούδα. Ανεβαίνει στην Αθηναίδα, θεατρική σκηνή Αθηναής. Οπότε οι δύο πρώτοι που θα πάρετε τώρα στο 2-11-10-80-8-80 το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, 13 του μήνα. Θα πάτε να δείτε την παράσταση. Είναι, το έχω δει και σε ταινία αυτό. Έχει βγει και σε ταινία. Είναι δεκαετία του 60. Πολιτικές αναταραχές στη Χιλή. Ο Νερούδα βρίσκεται αυτοεξόριστο σε ένα νησί. Και η μόνη του επαφή με τον έξω κόσμο είναι ότι κάθε μέρα του πηγαίνει την αλληλογραφία του ο Μάριο, ο ταχυδρόμος. Και δημιουργείται μια φιλία ανάμεσα στους δύο, που ο ένας, υπάρχει διαφορά ηλικίας, είναι δύο ατέριαστοι μεταξύ τους άνδρες και χαρακτήρες και αρχίζουν να κάνουν συζητήσεις για την πολιτική, την ποιήση, τη λογοτεχνία. Σαν ταινία που το είχα δει ήταν πάρα πολύ ωραίο, φαντάζομαι και το θεατρικό θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Πρωταγωνιστούν ηθοποιείς Σπύρος Σταμούλης, Κωνσταντίνος Σιράκης, Τόνια Ζησίμου, Ελίνα Γιαννάκη, Σάκης Τσινιάρος, Θανάσης Τσιδήμης. Η σκηνοθεσία είναι του Μάικλ Σέιμπελ, αν βλέπω καλά, ναι. Τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα πούμε, φωτισμοί και τα λοιπά, έτσι κι αλλιώς πάντα αυτά κουράζουν. Είναι στο θέατρο, στην θεατρική σκηνή Αθηναής, Καστοριάς 34-36, στο Βοτανικό, ώρα έναρξης 9. Για το Σάββατο, οι δύο που θα δώσουμε, είναι ωραία, φαίνεται ωραία παράσταση και ατμοσφαιρική. Ξεκινάει αύριο, πρεμιέρα είναι αύριο, 12 Νοεμβρίου, οπότε... Θα μας φέρει σε λίγο η Ελένη τους δύο γρήγορους. Είπαμε τον αριθμό. Οι δύο πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν. 2-11-10-80-8-80. Ωραία. Που έλεγε και η κυρία παλιά στην διαφήμιση. Μέχρι να έχουμε τους δύο. Έχουμε εκλογές στο Πασόκ, το ξέρουμε όλοι. Τους έχουμε τους δύο. Μπράβο, ρε Ελένη. Κιόλας. Τσακ μπαμ. Γρήγορη. Κωνσταντίνα Καρπίδα και Γιάννης Λικουριώτης. Λοιπόν, θα πάτε. Ας τα φτιάξω εγώ, Ελένη. Θα πάτε το Σάββατο, θεατρική σκηνή Αθηναής, ξαναλέω τη διεύθυνση, Καστοριάς 34-36 Βοτανικός, στις 9 αρχίζει, άρα πηγαίνετε λίγο νωρίτερα, θα πείτε Ελληνοφρένεια και ελπίζω να περάσετε τα μέσα. Τα ονόματά σας και τα λοιπά. Θα στείλουμε εμείς τα ονόματα και έχετε θα περάσετε και τα μέσα. Απαραίτητα χαρτιά και τα λοιπά που ζητούν συνήθως, οπότε πηγαίνετε λίγο νωρίτερα γιατί γίνεται έλεγχος. Ναι, προφανώς. Και υπάρχουν καθυστερήσεις τώρα φέτος. Μην είστε τίποτα ανεμβολίαστοι και τίποτα αρνητές, θα θέλετε αντικεπαράσταση. Όχι, νομίζω επιτρέπεται στις θεατρικές παραστάσεις και με rapid. Είπα αρνητές, το έβαλα στην ευρύτητα το θέμα. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε εκλογές στο Πασόκ. Βεβαίως και ευτυχώς. Έκανε μια πρόταση σήμερα καινοτόμα. Ποιος? Ο Ανδρέας Λοβέρδος. Άρα συνεπώς από τη δική μου πλευρά το debate αυτό θα είναι ένα debate απολύτως πολιτικό. Θα ζητήσουμε και θέματα πολιτικής αλλά και θέματα τακτικής, σαν και αυτό που λέτε. Ναι, ναι. Αυτό πρέπει να συζητηθεί. Γιατί να μην συζητηθεί? Και πότε θα κλείσει? Γιατί είναι ξέρει ο κόσμος δηλαδή. Γιατί είναι τι θέλει ο κάθε υποψήφιος. Να δει από τον κάθε υποψήφιο. Μάλιστα, εγώ έλεγα να είμαστε και όρθιοι. Ναι, ναι. Όπως γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο ψηφοφόρος μπορεί να σε δει τελείως, ας πούμε, όπως είσαι. Σημαντικό. Ναι. Να ξέρουμε. Συμφέρει. Γιατί δεν είναι και γυμνοί για να τους δούμε τελείως όπως είναι. Τη γυμνή αλήθεια τους. Μπράβο. Το τσουνί. Μπράβο. Να δούμε. Να ποιος ψεύδε. Ποιον του μικρέ ήταν λέει ψέματα. Δεν θα είχε προσέλευση αν ήταν έτσι. Αν είχε τηλεθέαση, δεν θα είχε. Εν τω μεταξύ, τα πάντα θα είχε. Εν τω μεταξύ, λένε ότι ο Λοβέρδος, αν βγει πρόεδρος, είναι σαν να είναι δεκανίκη της δεξιάς. Άντε καλέ, αν είναι δυνατόν. Πώς, από πού και ως πού. Δεν ξέρω πώς έχει προκύψει κάτι τέτοιο. Σήμερα έρχεται στη Βουλή ο νέος ποινικός κώδικας. Ναι. Τον φέρνει ο Τσιάρας, υπουργός δικαιοσύνης. Το επίσημο Πασόκ Κινάλ εκπροσωπείται, όπως έχουν αποφασίσει, από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον Σκανδαλίδη, σε αυτή τη συζήτηση. Βγαίνει ο Σκανδαλίδης, λέει, θα ψηφίσουμε παρόν. Βγαίνει ο Λοβέρδος και λέει ναι και στην αρχή και σε όλα τα άρθρα του ποινικού κώδικα. Και έτσι βγήκε το όνομα. Βγήκε ήταν αδίκως. Αποχαζομάρες. Τώρα δεν έχουν να το πατήσουν κάπου. Αδίκως. Αυτά δεν μπορούν. Πάμε στα σοβαρά της πολιτικής ζωής του τόπου. Έχουμε μια είσοδο που όλους μας έχει, μια εμφάνιση, επανεμφάνιση που όλους μας έχει τονώσει πάρα πολύ. Και ευτυχώς. Θα γίνει εκεί που δεν το περιμένουμε. Θα το ακούσουμε όπως το ακούσαμε όλοι και κατεγράφει στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία από τον Γιώργο Λιάγκα. Ναι. Το Γιώργο Λιάγκα που πριν... καταγράφει τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Πριν ελάχιστες ώρες. Η Σάσα Μπάστα, ο Γαρδέλης, το Κουτσαβάκι, πώς το λένε. Η Μιλιαρέση, ο Πανταζής. Η Μιλιαρέση, ο Πανταζής. Η Αγγελική Ηλιάδη. Πολύ ωραία ονόματα. Λοιπόν, αποκαλύπτουμε τώρα και δεν θα το πούμε μόνο, θα το δείξουμε. Πιο πολύ μεγάλο όνομα της πολιτικής και του δημόσιου βίου, πολύ μεγάλο όνομα. Με σημαντικές θέσεις. Επί σειρά ετών με κορυφαίες πολιτικές θέσεις στην Ελλάδα. Είναι επιτυχία της παραγωγής που το εξασφάλισε. Είναι πραγματικά για μένα το πρόσωπο. Περιμένετε, θα το πω όταν νομίζω. Το πρόσωπο έκπληξη για μένα είναι από τα πιο έτσι περιζήτητα πρόσωπα που θα μπορούσαν να μπουν σε οποιοδήποτε reality στην Ελλάδα. Οποιοδήποτε κάνει reality στην Ελλάδα θα τον ήθελε. Γιατί? Αποκλειστικά πλάνα. Μπαίνει στη φάρμα. Ποιος? Πες το. Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Όλε. Λοιπόν. Δεν έκανε όλε η Φέη. Σκορδάνε. Ό,τι πιο αισιόδοξο, μπράβο, θετικό μπράβο. Έχει ακουστεί. Είναι, ξέρεις τι, και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό μόνο. Ναι. Τον έχουν βγάλει πάνω εκεί. Νομάρχη. Πολάκης, Περιφερειάρχη, όλα αυτά, τόσα χρόνια. Πανελίστας κάθε πρωί σφαζόντουσαν τα κανάλια, μάλιστα κάποια στιγμή τον είχαν δύο, θυμάσαι. Ταυτόχρονα, ένας μανιμοσκοπημένο και άλλος live. Ψωμιάδης, παντού. Γινόταν χαμός. Και ήτανε... είναι και το εκπροσωπεί το 10% της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές, έτσι, σε κομματικές. Δηλαδή θα ήταν, δεν θα ήταν ο Κυριάκος, μπορεί να ήταν ο Ψωμιάδης. Πόσο ταιριαστό είναι αυτό. Πάρα πόσο πολύ. Ταιριαστό. Θα κάνει και δηλώσεις ο ίδιος να τις ακούσουμε για την είσοδό του στη φάρμα. Ο Παναγιώτης που το έβαλες, Παναγιώτη. Μπαίνουμε στη φάρμα μαζί με τα άλλα παιδιά να αποδείξουμε ότι και εμείς μπορούμε. Μπορούμε να γίνουμε και εμείς αγρότες. Μπορούμε να ζήσουμε στο χωριό. Ήθελε να περάσει μηνύματα. Ακούς το περνάει. Ναι, ναι. Θα το βλέπουμε όλοι. Θα δεν παρακολουθούμε είχε, τον Ψωμιάδη. Ζωρό θα είναι εντυμένος. Δεν είχε δώσει και δείγματα γραφής. Να. Όχι. Ναι. Ένας τόσο σοβαρός πολιτικός, συγκροτημένος. Ναι, μεστό πολιτικό. Προοδευτικές απόψεις. Think tanker. Πραγματικά ήταν στη Νέα Δημοκρατία, στη Θεσσαλονίκη πάνω ήταν Μακεδονάρχης. Ναι. Στα συλλαλητήρια το 1992. Σε όλα. Θέλω να πω η σοβαρότητα του χώρου δεν κρύβεται. Έτσι κι αλλιώς και η αισθητική της. Και αισθητική του χώρου. Του χώρου. Του χώρου γενικώς. Ναι. Συγχαρητήρια σε όσους τον ψήφισαν τότε. Μπράβο. Πολλές φορές. Να το χαρούν και αυτοί τώρα στην τηλεόραση. Έχουν τηλεόραση. Κάνει κάτι επιλογές η Θεσσαλονικής. Παπαγεωργόπουλος, Τσοχαντζόπουλος. Πρώτος, δεύτερος. Άλλος υποψήφιος πρόεδρος. Από την άλλη πλευρά. Ναι. Ψωμιάδης. Ο ένας πίσω από τον άλλο. Νομίζω ό,τι καλύτερο γίνεται πάντως, εκεί. Όποιος δεν τα καταφέρει να βγει πρόεδρος του κόμματός του, κάπου βολεύεται στον τόπο αυτό. Γιατί υπάρχουν ευκαιρίες. Ο καπιταλισμός δίνει ευκαιρίες. Σε όλους. Κοίτα τώρα πώς θα ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Μην φύγει νωρίς, μην κάνουμε καμιά χαζομάρα, γιατί το κοινό το φοβάμαι. Νικητής θα βγει, το λέω. Δεν πρόκειται να τον διώξουν. Γι' αυτό για τον Ψωμιάδη θα βλέπεις τη φάρμα. Τι θα βλέπεις για τους άλλους. Αυτός που είπε ο Λιάγκα, ποιοι είναι αυτοί. Σωστό. Και έπρεπε κάπως να καλύψουν και το κοινό του Τζότζουλου. Να. Βρέθηκε. Και θα τον βλέπουμε ως αγρότη. Εκεί θα καλλιεργεί, θα κάνει διάφορα. Δηλαδή το τηλεοπτικό τοπίο. Με εκείνα τα δικαστικά που είχε χαρίσει κάτι πρόστιμα, 80.000 από εδώ, κάτι από εκεί. Εντάξει, όλα. Μίζερος μια ζωή. Μίζερος. Στέκεσαι πραγματικά. Έχω και εγώ τα κολλήματα. Στέκεσαι στις μιζέριες. Ναι. Και δεν μ' αρέσουν αυτά. Πάμε να ακούσουμε. Α, σε ποιο χώρο ανήκει ο Ψωμιάδης πολιτικά. Στην Δημοκρατία, στην προοδευτική παράσταση. Δηλαδή παράσταση. Left liberal. Liberal, ναι. Liberal. Liberal. Right liberal. Τα πάω όλα μαζί τους. Όλα μαζί, έχουμε, τα τον ειδικό, το... έχουμε τον ειδικό να μας τα ξεχωρίσει. Πράγματι, είναι liberal το πάρτι του, το κόμμα του Καναδά, αλλά liberal με την αμερικάνικη έννοια. Left liberal που λέμε εδώ. Είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα, Γιώργο μου, φίλε left. Έτσι. Εμείς δεν είμαστε φίλε left. Εμείς είμαστε φίλε right. Εμείς είμαστε με την Margaret Thatcher. Είμαστε με λοιπόν. Φιλελεύτη δεν είναι, φιλελέρες ακούγεται ναι, κάπου έκανε μια ανάλυση εδώ και έκανε έναν διαχωρισμό τι ακριβώς και πώς πρέπει και να ξέρουμε τι γίνεται από τον Άδωνη Γεωργιάδη ο οποίος μέρα παραμέρα βγαίνει σε κάποιο κανάλι και μας διαφωτίζει. Τι είχε τραβήξει ο Κυριάκος λίγο πίσω να τέχει. Για δύο μέρες και ξέχασε μετά δύο μέρες, ό,τι ξέχασε. Αυτό ήταν. Τον ξαμόλυσε μετά. Α. Κανονικά αφού κάνει δουλειά βγαίνει και να λύνεται, λύνει το λουρί. Το δαγκόν, τι κάνει. Ναι, μάλλον. Δεν ξέρω. Πολλά λέγονται, αλλά δεν το ξέρουμε αν ισχύει. Έχουμε παράσταση το Σάββατο. Για πες λίγο. Έχουμε παράσταση. Ζήτω το πένθος. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Κύταρο. η πρώτη παράσταση, στέφθηκε με επιτυχία. Και τώρα συνεχίζουμε για άλλα τρία Σάββατα στο ιστορικό Κύτταρο. Οπότε και αυτό το Σάββατο σας καλούμε να έρθετε να παρακολουθήσετε την παράσταση Ζήτω το πένθος Τσολιάς and the Τσόλια Band. Μπορείτε να κάνετε κρατήσεις στο viva.gr και τηλεφωνικά στο 210-82-24-134. Η παράσταση ξεκινάει 10 η ώρα, οι πόρτες ανοίγουν από τις 9. Καλό είναι να είστε γκέρος γιατί γίνεται έλεγχος πιστοποιητικών κτλ. Όλα αυτά, όλα τα καλά. Υπάρχει πάρκινγκ κοντά. Κλειστό. Κλειστό. Πληρώνεις, ναι. Πληρώνεις. Okay. Αυτά. Αυτά με την παράσταση. Οπότε σας περιμένουμε. Την είδα εγώ, ωραία ήταν. Σ' άρεσε, μπράβο. Μ' άρεσε η παράσταση. Ναι, ωραία ήταν, τις καλές. Γενικώς, μου αρέσουν πάντα όλα. Αυτή ήταν καλή, πάρα πάρα πολύ καλή. Είσαι απαιτητικό κοινό και μ' αρέσει. Ναι, είμαι, ξέρω τι ζητάω. Α, high five. Αυτό ακριβώς. Spicy girls πήγα να πω, αλλά όχι. Όχι, είναι αντίστοιχες. Από τα πανέρια, ναι. Εδώ, ναι. Θα κλείσουμε λίγο με πάλι όπως ξεκινήσαμε, με Ρίτσο. Τώρα έχουμε και Θοδωράκη μας. Έχει κάτι αφηγήσεις ο Μίκης Θοδωράκης για το Ρίτσο. Και βέβαια ο Μίκης Θοδωράκης μας τον έφερε το Ρίτσο και τον μάθαμε όλοι. Αλλιώς θα ήταν ένας ποιητής. Ο Μίκης Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης ευθύνονται πάρα πολύ που στα στόματα και στα μυαλά και στις καρδιές απλών ανθρώπων που δεν είχαν τελειώσει το δημοτικό μπήκαν αυτές οι εικόνες, οι λέξεις, η ποίηση, η τέχνη και άλλαξαν τελείως τις συνειδήσεις. Ο λυρισμός. Τα πάντα. Όλα αυτά. Ακούμε εδώ ιστορίες του από τον Μίκη Θοδωράκη. Σας αποχαιρετούμε γιατί αμέσως μετά είναι οι διαφημίσεις και πάμε στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Το γεγονός ότι βοήθησε ώστε αυτή η ποίηση να πάει στα στόματα των Ελλήνων ίσως είναι η μεγαλύτερη πραγματικά ικανοποίησή μου. Πώς αντιδρούσαν σε αυτό, Ελίτη, σαν μικρά παιδιά. Σαν μικρά παιδιά. Βεβαίως. Ο Ρίτσος που ήταν ο πρώτος, πρέπει να πω ότι το έπαιζε στο πιάνο το έργο του. Δεν είπε τίποτα, αλλά νομίζω ότι τον εξένησε η ερμηνεία του Πιθηκότση. Αλλά πάνω στο ομολογεί και ο ίδιος. Ότι έλεγε, μα πώς αυτά τα ποίηματά μου θα πάνε στην ταβέρνα την ώρα που πήγαινε κλπ. Αργότερα είπε ότι, μα αυτή είναι η δόξα. Το γεγονός μέσα στην ταβέρνα με ακούν. Άλλαξε κάπως. Φυσικά ο Ρίτσος πίστη απολύτως, ερχόταν στις συναυλίες και απήγγειλε τα ποίηματά του. Και βέβαια όταν έγινε πλέον και η Ρωμιοσύνη, εκεί πλέον ήταν η μεγάλη του χαρά. Όταν σφίγγουν το χέρι, ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο. Όταν χαμογελάνε, ένα μικρό χελιδόνι φεύγει μέσα από τα άγρια γένια τους. Όταν κοιμούνται, 12 άστρα πέφτουν από τις άδειες τσέπες τους. Όταν σκοτώνονται, η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Όταν σφίγγουν το χέρι, όταν σφίγγουν το χέρι, είναι βέβαιος για τον κόσμο. Ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο. Όταν χαμογελάνε, όταν χαμογελάνε, ένα μικρό χελιδόνι φεύγει μέσα από τα αυτιά γένια τους. Ένα μικρό χελιδόνι φεύγει μέσα από τα αυτιά γένια τους. Όταν σκοτώνονται, η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα, με σημαίες, με σημαίες και με τα μπουρλά. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα, με σημαίες, με σημαίες, με σημαίες και με τα μπουρλά. Θυμάμαι ότι μετά από τη μεγάλη επιτυχία που είχαμε τα τραγούδια μας, παρότι τη μεγάλη δίωξη, αποφασίσαμε να κάνουμε μια συναυλία στο γήπεδο της ΑΕΚ. Ήταν παρακινδευμένο αυτό. Φυσικά υπήρχαν όλα τα απαγορευτικά μέτρα, αφού σταματήσανε και τον ηλεκτρικό σταθμό μέσα στην σύραγγα για να μην έρθει ο κόσμος. Αλλά όταν πήγαμε με το Ρίτσο και τις γυναίκες μας, ήταν σχεδόν άδειο το γήπεδο. Ήταν πολλοί κόσμος καθισμένος στα καφενεία, κυρίως γυναίκες με μαύρα κλπ. Λέμε, τι θα γίνει τώρα. Πήγαμε μέσα λοιπόν, πήγαμε στα αποδυτήρια, είχε φτάσει η ώρα, του λέω, Γιάννη, για πήγαινε έξω να δεις τι γίνεται. Βγαίνει, πα, κανείς. Λέω, πάμε να κάνουμε κάτι, λέω, το μαγικό. Μια μαγεία. Λέω, τι να κάνουμε. Πάμε, λέω, όλοι μαζί έξω, με δυο μας. Και βγήκαμε μαζί για αστειευόμενοι. Και λέγαμε, Έλα, λαέ. Έλα, λαέ. Όμως θα κάνανε οι ερυθρότες. Έλα, λαέ. Και ο του θαύματος γέμισε. Ίσως για τη μαγεία. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Η ζωή